السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے جنت کا دروازہ کون سا ہے. اب جو ہے حدیث سنیے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتلاؤں. میں نے عرض کیا کہ حضرت ضرور بتلائیے. ارشاد فرمایا وہ دروازہ لا حول ولا قوة الا باللہ ہے. یہ جنت کا دروازہ ہے. مستدرک حاکم میں یہ روایت مستدرک حاکم میں ہے. آج کل ہمارے ہاں تھوڑی سی تشریح سن لیجئے. لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھتے ہیں شیطان کو بھگانے کے لیے. لا حول پڑھو، لا حول پڑھو، لا حول پڑھو. حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ تو بہت بڑی عبادت ہے. جنت کا دروازہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے. کبھی لاہور پڑھو، کوئی بیمار ہے تو لاہور پڑھو، کسی کو جنت لگ گیا لاہور پڑھو، اور کوئی آگے بیٹھ گیا لاہور، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کیا بات! ارے میرے بھائی، یہ تو اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے، اللہ کا دروازہ ہے، یہ تو جنت کا دروازہ ہے. اس لیے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ بہت پڑھا کرے. اس کے پڑھنے سے پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں. اس کے پڑھنے سے جنت میں پودے بھی لگتے ہیں، کھجور کے درخت بھی لگتے ہیں، اور خاص طور سے جو جیلوں کے اندر محبوس ہیں وہ اگر یہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جیلوں سے نکلنے کا اللہ ذریعہ بھی بناتے ہیں. اسی سے حدیثوں میں آتا ہے. اس لیے اکثر من قول لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ بہت پڑھا کرو. بیماریاں بھی دور ہوں گی، غم بھی دور ہوں گے، اور رزق کے دروازے بھی اللہ کھولے گا. پریشانیاں بھی دور ہوں گی، ٹینشن بھی دور ہوگا. شیطان تو جو بھاگتا ہے نا، وہ اذان سے بھاگتا ہے اور اقامت سے بھاگتا ہے. اور کوئی دن کا کام کرو تو شیطان بھاگے گا. سنت کے مطابق زندگی گزارو، شیطان آئے گا ہی نہیں. لیکن آج تو شیطان کو ہم دعوت دیتے ہیں، شیطان ہمارے پاس نہیں آتا. شیطان کو ہم دعوت دیتے ہیں، شیطان ہمارا دوست بن گیا. اس لیے شیطان کی دوستی ختم کیجئے، فرشتوں کی دوستی رکھیے. ہم گھر میں جو گناہ کریں گے شیطان تو خود بلاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کوئی مجھے دیکھتا ہی نہیں. بھئی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ، جو بھی کام کر رہے ہو خیر کا یا شر کا اللہ جانتا ہے. یہ یقین ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اس لیے لا حول ولا قوۃ الا باللہ اسے خوب پڑھیے. اور جو قیدی جو جیلوں میں محبوس ہے ان کی رہائی کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے، یہ پڑھے. وہ قصہ کل انشاءاللہ بیان کر دوں گا جو جیلوں میں محبوس ہو ان کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.